lolu lolu itam warona ay way ay ndax ñu gis as-salafu salih da ko def da waxal ni bu fekke yeen ñaar da ngeena bokku ñu abal leen manam ñu lebal leen ngir yalla ñu bokku lenn abal leen ko kenn ku nekk mën na gaddu morom ma ci wax ko ne ko ma la gaddu ci fay ga lolu leen nur ne kon den doon teug lañ ayé won way fofu xardu la da fen wessu won ci misal mom deynu la yépp mom wax ji gëna wër moy dagan na day dara wër lu ko moy li hamali salaf salih gis sahaba ya nit ñi bax ni da ko def dañ xamné bu dagan ton duñ ko def rek mo tax ñu dagan li waye yi mom bu ko wara ayel amna ci bir laqku na ci bir ci sahir wa in tahaddada ndem limuna humala'u way gaddu otto bi hakon topef kulun kep bi hissati ci walum dong ñana bu fekke ni ñaar wala ñett dañoo gaddu kenn bu waxe dañoo bokku rek ne nun gaddu nun ko ñu bokku rek gaddo ndoko ci ben waxtu ñu bokku rek gaddo ndoko manam dal ñun ñepp ñoo bokku gaddu kenn dimi la dal ñun ñepp gaddu nañ ko ñoom ñepp rek ñoo and gaddu koku waye jublu ñu kenn ku nekk gaddu gaddu bopam ñoo dañoo bëgg rek ñoom ñepp rek ñu bokk gaddu ñun kenn koku ne yow tay nga lewon fi rek borom bitim bi ak jinni man ak amet ak faal ñu ñepp ñu bokk ci marché ma la gaddu wax ndo ko ne ma la gaddu walla sarabi waxna bi an qala ahaduhum damanuhu alayna wafaqahu albaqi ñu kenn ci mel ni mu noko gadd noko garanté ci dess dal ci and aw qila lahum atadmanuna fulanan faqalu jami'an na'am dafhatan wahidatan wala bok ñu wax len ñom mbolo mi mel ni ñu ñet ñu wax legi nenu ndax du ngeen gaddu abdumi ñu ñep ñu ma ci ni an kay aw mutahaqibina wala ni way toftalo fi kulli halin ana ben waxando ah kay ji ñu ñep nangono ba ke wax ko fi yep dal mom ben jamm lañ ko waxando way mom neena bu yalla dogale fay jot te mom mi nga doon nek fi ba amul lu fay ñu li nga xamna waxon ni gaddu ñu ko buñ ci japp kenn ne ko yow kat am nga te ke gaddu won ni yow amut faaw nga fayale ko wala yow ka tew nga te diw me tew faaw nga fayale ko wala yow ka jang dund te diw mu fatu tay nga fayale ko dedet kenn ku nek day fay rek ku setli won bor bi ñu gaddu ñu tollu ku len setli won bor ba ku nek la wara fay rek ngay fay way duñ fay lo kenn ngir ne ko da nga am te ke amut ba nang mak nang ñu sala bu waxna fayattabihu al madmunu lahu كل حميل بحصته فقط من قسمة الدين المضمون فيه على حددهم فلا يكون بعضهم حميلا عن بعض بدليل ما بعده فلا يأخذ من مليء حصة مؤدم ولا من حاضر نصيب غائب ولا من حي حظ ميت لما جاء من سرائب ورشة ربناك بأن قال أحدهم دوانه حالنا manam ñaar wala lepp ñaar dal ci gattal bu fekke dañu wëbëtiku gaddu kenn ñu ñu mo bokk gaddu ko waaw kon dañuy japp ni ñoom ñepp ñoom la gaddu ga teggu ci seen loss ñu bokk ko ki nepp lu ci sama ro xani bu yalla dogalé kañ gaddu woon mën ta fay ba da fay nekkut duñ ber kenn ci ñoom ne ko yow tay yaay fay lepp ñi ci dañuy jël barba sétul leen ko kenn ku nekk lo ci wara fay fay ko ci ki fi nek kenn du ko xone ko fayal ki nek ki am kenn du ko xone fayal ka ñak ki dudd kenn du ko xone ko fayal ka fatu ah melna bu fekkon ni ma xawon ñu ñet li nga lebon yow fan wër la ñu ñet ñu gaddu won la bu yalla dole nek ko fi ba mën la fay dama fay fuk amet fay fuk fal fay fuk rek non waye duñ wax ni man tay ma fi nek ma fay fan wër yépp wala diw mo am fal mo am na fay fan wër yépp dedet illa an yashtarita darabu da fasart hamalat ba'dihim gaddu ñenn ñu han bahad ñu walis ñenn limay nak ki nga xamne mom moy lepp li yefum dawal bitu ni len ah man kan limay nang moy yeen gaddu hanté dana bu ngeen bokké gaddu di mi tam ci seen bir dañu di gaddu hanté nga xamne ku tew rek melni tewal nga ñepp ku amit melni amalil nga ñepp farli fa fayalé wo dal lay nangu su fekke xassna sart lolu mom kon fa lahu akhdhu jami'a haqqihi min ba'dihi in ghaba ghayruhu aw a'dama fa in hadaru amliya ittabaha kullan bi hissatihi ñen do xassu xassé sart lolu mom dal di mëna fay lim leblé won ci kenn ka fa nek fekke ñees neku ñu fa ba ka am bu fekke ñees amuñu bu ñepp bokké tew té am nak mi ngi misal mo joxé ñu net ñepp no ngi fi teku li mëna fay fukk kon ñun kenn ku nek da fay fukk may fa in hadaru amliya ittabaha kullan bi hissatihi kataratu bihim niki senu toftalo mune niki bu fekkon ni mbolo ñoo gaddu kenn waye du ci wenn waxtu ke da gaddu ñu tek ces ndir kenen ndor bi gaddu war ko ñu tek ces ndir kenen ndor bi gaddu war ko am nga li wax legi mom ñoo gaddo ndo ci wenn waxtu ben ñu waxando ko ba ke wax ke sus ci fisage li wax ni moy kataratu bihim ke da gaddu ba noppi gannaaw ba ke doro gaddu ki ñi gaddu sax kenn ke waye ni bu ke gaddo tek nañ ci dir ke doro gaddu mom koku mom neena legui sa yo xamne fayu jotna te waji ngaddu mën ta fay ki leg lewon kum jëkëyam ci ñoom rek señ la fayu ni lay fayal lepp waaw kataratu bihi moy kataratu bil humalai fil hamalati bi an damina wahidun ba'da wahidin falahu akhdhuhu mimman sha'a walau hadaru jami'an amliya in ahdama al madmun aw ghaba dafa tollu ci di wax nak bu fekke ne am mbolo dañu bokk lepp ana bañ lebe nak ñu wëlbeuti ku gaddu hanté nga xamné ño bokk lepp waye kenn ku nek da nga gaddu walé sama rom ci yal dagalé fay jot nak té ñoom bokku ñu amando ba ñu bokku ñu tew nak kañ jot mom ni ñu defanté mom ak ñu defanté ak jëdess bu joggé wala bëgg wax na wara jaha delu na al muaddi aji fayja bi khairil muadda ci lulu la mu fayal han nafsihi woni ci bopam bi kulli ma ci lepp lo xamne halal malqi warna kam tosel suma sawa top mu yamonte mom dafa wax ne bu fekkone ci misal man ak yow ak fal dano dem ci borom bidig bi mu jaay mu dara jaay go xamne da jëm ab lele ñun nak noor bëti ku gaddu hanté té lool waxna ni mëna nek noor bëti kenn ku nek gaddu su morom nga xamne jubo nañ ci ñun kenn ku nek gaddu nga su morom ci liñu jël ci borom bidig bi té mu li jëm délé ah kon néna bu yalla dogalé délé fay ba jot ci misal nak légui man mu yëm ci man mo dal di wax ni kon fayal lepp ben yoon ma dal di koy fay suma fay ba noppi wol bëti ku ñëw ci yow nak yëm ci yow nak dama lay jëk laaj li nga xamné buñ doon fay kenn ku ne mo ngi wara fay nga jox ma lool soma ko joxé nak ma sét nak la dess ni la ndegam kat yow ya téxagun té faal ñëwagun nan sét li nga xamné bu faal ñëwoon mom lay fay du séddo ko légui da xamul kan liñ koy gis ndegam tew nga tew na té no gaddu hanté won té mom nekk fi yow légui fay nga mo nopi li mala fayalon kon légui nan sét li faal wara fay mom nak mu melni mayo fay na ko fele waye na melni mayo noko bokk fay nga rembourse ma xaj bu lola mom la borom sara bi misali li suma sawa hujje mom la ñëk sara ay sawa al muaddi al malqiya fi ma addahu an sahibihima al ghaib idha kanu humala ghurama fekke dañu gaddu hanté won te fekk lola ñoko lepp xam kenn ku nek da wara fay misalu zalika salasatun ishtaraw silhatan bi 300 ala kulli 100 misali moy lumi ñatt jënd am marchandise te jënd ko ñatt témèr waye fay ñu da jëm délé wala misal légui wax ñu ñatt lam ci ñu waxe won légui wa tadamanu te ñu gaddu hanté fa laqiya al ba'ihu ahadahum fa aghadha minhu al jami'a 100 han nafsihi wa 200 han sahibayhi ta man limu misal won légui dañu demone jënd dara jaay lu ko ñetti témèr te fayu ñu da jëm délé nu gaddu hanté sun digënté ñun ñiko jël melne kon bu fekke man lañu ko tassel dañ may faylo ñet témir yépp ben ma fay ko ben bi sa bop la ko fayal ñaari yow ak faal ci misal mu joxo legi nak fa in wajada al gharimu ahaduhuma akhadha minhu al mi'ata allati dafaha manam man mi nga xamni ma fay ñet témir yi paté ci misal ma joxo won fayna ñet témir suma tassé yow dama lay wax na legi jox ma témir muy mala fayalel ngol bi ci ko xamni do fuk nak ndax dama fayal na faal ab témir te xamul kan lañ koy gis te yow tew nga legi non bok rek nañ no bok fay ab témir fay na ko fay ba nopi waye legi joxami juroom fuk rek xamni le bu gisee faal mu jox ma juroom fuk bo gisee faal yeet mu jox la juroom fuk mu lay wax na wa khamsina nisfal mi'ati allati dafaha han sahibiha suma kullu man wajada minhuma as-salisa akhasa minhu khamsina lolu moy misal mi fayal na ñet témir gis na la nga fay ma témir manel legi faal gisunu ko nak témir ma fayen fe nan ko sekk rek nan li ma fay juroom fuk nga fay juroom fuk kon legi jox ma juroom fuk fiñ toll bon gisé faal nak mu jox ma juroom fuk jox la juroom fuk lool nak masal mu yomb la mo xam ni bëgg andi masal mu dawan andi won masal mu dawan andi won da gudd gudday bo xam ni mom danaka sax aw talifu lam sax woko matal jafé na jël nañ ko andi ci talifum benen mu sey mat waye nga bar ko sax talifal ko mom masal mom nona rek ba nopp mat hisak yomb ja mom nak mom lay jundju mu fa indi stara dem jënd na ci tatu juroom ben bi ci timi atil juroom ben témir bil hamalati ci gaddu hanté fa laqiyata tasek té mu tasek mom ma leplé won ahaduhum kenn ci ñom akhasa kon mu jël min hu ci koku al jami'a lepp ya mu fekkon lim bi nga xamné ño jënd marchandis ci ben way dañu bari mo juroom ben juroom ben nak lañ leen jaay dañ gaddu hanté ja juroom ben témir leen ko jaay ci masal nak mu jëm wër kon néna juroom ben nit ñi kon kenn ku nekk kaddu nga témir ci mbir mo may ñëlen jaay tam jëm wër kon bu wër wi déxé nak ñam dañu gaddu hanté won ki mom yef yi mom kum ñëk tassel ci ñom rek lay wax na nga fay ma juroom ben témir yépp mu jeex man ma genn suma in laqiya top dem tassé nak mom mi fay juroom ben témir yi ahaduhum kenn ci juroom ñi ci dess akhazahu mu ñëk ko japp bi mi atin ci témir suma mi atay ni top ñaari témir su fekke ni man la won ma fay juroom ben témir yi te yow la ñëk japp ma lay wax ni la juroom ben témir ben nit man la ko fayal sa bop yow nak lay jox ma sa témir bop mo ngi ñëk rembourser na fayal na la ko fe dama joxe témir man la ñeen témir yi ma fay itam ci ñeent ñi fi nekkut daga yow la jëk gis nan ko sédo rek melne ma fay ñaar ya fay ñaar ña motax kon ma tek ci sumu mi atay ni kon yow ñet témir nga may jox ben témir bi sa bop tax ñaar yi ba melne nang ko rembourser ñent ñi fi nekkut may ma rembourser li ñaar ko defé muy ñent témir ak ñent fi nekkut fa in laqiya dem tassé nak ahaduhuma kenn ci ñaar ñooñu salisan aj ñettel akhasahu mu japp ko bi xam ci na ci joom fuk waaw ñu ñaar ñi ko ci xamné ci misal tassé nga légui faal ñu ngi ñëk wax faal moy yow kat ya ñett ñi fi nekkut man jot na leen avancer ñaari témir kon legui ñaar témir ni sét yeen ñent buñ ko déssé do kenn ku nekk lu ci wara fay ñu joom fuk nga nekk kon legui joom fuk moy ñëk jox budé mëna budé yow bu la yow joxe juroom fuk mu nekk wa batay kon melni amna téwé juroom fuk bo xamné dessna bo xamné rabbu ci na ko fi mu nekk té gisagul ñett ñé kon yow ma gis na nañ ko séddo xaat waaw mu ko séddo yeen ñaar yoy jawona kon lolay joxaat juroom ñaar fuk juroom mo ngi ñu joxe ko ñu fi nekkut ñi fi nekk lu ñett lañ waaw lolou mo tax kon lay jox juroom fuk melne rembourcement bofum la nga wol batiku nak ne ko legui nak ci tollu ni am rembourcer na ñet ñi fi nekkut téma juroom fuk yo xamni xam ko la limu gis kon nan ko ci do ma yo nga melne may delo ben xaj ba fof la ñu delo 75 yi fa in laqiya dem ci nak asalis aj ñettel ji rabihan aj ñentel akhasahu bu ñek ko japp bi xam sa 20 ci ñaar fuk juroom manam ci misal mi faala fekkone faal dafa ci waat ak amet amet bokkon ci dafa wax ne ko ki mu ci tassel kat ban sété sun digënté ba ko fayé ba ko ramburé ba nopi téwul amasal amasalon na leen yeen ñet ñi dess di ñaar ko juroom 75 ah dama yow gis na la nak 75 yi dama jikko set yow li ci sawal ngor ko ci fay te ndegam amna tam yeneen ñaar la muy ñet kon lu ci wara fay mo ñaar ko juroom waaw kon ko xane ko legi ñëk la joxe ñaar ko juroom nga xamne yow legi so walu bopa bu la joxe ñaar ko juroom nga ne ko ah batay kat li dess nañ ko seddo ndax ne gam ñaar ñi gisuguma leen te yow gis na la rek li dess nañ ko seddo su ko defé lolu bu lolu batay buñ ko seddo waté batay ñaar ko juroom lay joxat xamne kon amatu mo fiñ tolu mi ngi lay jox juroom fuk waaw motax mu tek ci wobi misliha ak ci kemum 25 wobi misliha wobi wobi misliha ak ci kemum 25 amna dal bor sey mom limu lay ñëk jox muy 25 yo xamne ya ko avancalon bu la ko joxe nak nga ne ko ali des kat amna ñaar ño xamne avancalon na leen te yo gis na la dana bo joxe li nga wara joxe nak na seddo wat limu avancalon ñaar ñi loolu juroom fukk la dal lay jox ben xaj bu yobbi misliha su ko defé nak amet mom bu tassé wato nak gey nak nga xamni amet moy ñentel bi mu tassé gey mi juroomel bi nak mu lay wax suma bis ne hashara top ci fukk ñaar woni fi ak genn wal amu day wax gey mi juroomel bi ne ko ah limu mu jëram bu sekkat ak limu mu jëra sel mi faal yeen ñaar yaak diiw fi nekut fayal na leen ñaar fukk juroom kon nak legi ñaar fukk juroom yoyu fay ci sa wal yow bu fayé walam moy doon manam fukk ñaar ak genn wal ko wax ne ko legi ndagam yeen ñaar la fay li ñaar fukk juroom kon yow jëk la fay yow genn wal lool ndax yow yow lañ joxe genn wal ko ko defé mu dal lay jox fukk ñaar ak genn wal nga ne ko batay nak fukk ñaar ak genn wal yi nga xamni mo dess diw mi fi nekut mom kenn mo manki say bonu seddo lolou ndax mu kagn la koy gis ko defé fukk ñaar genn wal yi ñu seddo ni mo lay wax na yobbi sittatin ak ci juroom ben waru bu hin ak kar fukk ñaar genn wal ya boko xajjo mom ci digg ba gi sedd ki nga xamni neeku ni wa kon fukk ñaar genn wal juroom ben kar mom la la kokoy jox wa yow juroomel bi nak manam juroomel ba nak bu tassé juroom benel ba lam koy laaj diko tay wax ndax li nga wax la koy jox juroom ben kar la koy jox mom mi ab juroomel bu tassé juroom benel ba li nga wax legi rek mi wobi sittet mo war bu hin lol la koy jox wa su ko defé kon non lay doon non moy benn tour bi ci delu hanté bi non moy benn tour bi delu hanté bi rek ñu top ko non nak ba kéra kenn ku nek di joxe képp la nga wara joxe waaw ñu wax ni won taxuko lay lol boko taylo mo melni ne yow mëna japp ndax juroom ben témer la ci ñëk tassel melni man da dal di fay lepp bañ jëgé ci man ma tassé ku melni yow mi jang dama la dal di laaj sub témer dela itam ndegam ñepp la fayalel te lu wor xamu ko la gis ñoyu ñen téméri dess momit nan ko seddo ma yoon dal ko seddo kana bu ma joxe sa témer nga joxale nga fayale wale ma nga dal di fayale ñi fi neeku ñaari témer ko dexe nak legi bo ta ci waté faal ci misal ni joxe won ne ko ay yeen kan ñen ngeen fayalon na len ñaari témer nga joxe ko kana bu ko joxe kana bu ko joxe nga ne ko ane gam ñett ñi xam ni kan li leen di gis sey bo ni seddo li dess ko dexe lam ci wara fay ci la dess moy xam sa wa sabhina 75 ko dexe faal bu ta ci waté am nit ne ko ay yow kat ki mu mu jëram bu sé yeen ñett avancalon na leen xam sa wa sabhina 75 waaw yow legi ñu ci sa wal nak moy 25 bu joxe 25 nga ne ko ah ndegam itam loolu sa wàll donga ci taxamu ñu ñaar ñi kan la ñu ñëw waaw léegi dañu xaaj ngi desaat li saar duñ ko xaajaate 25 nga ci joxe ko defe amit joxewaat ci 25 bu amit gisewaate juróomeel ba nag ndax min mooy ñeenteel bi gisee juróomeel ba ne ko ah man day fi mu mujj rembourse loon naa li yéen ñaar ñi ngi ragut 25 nag kon léegi buñ ko xaajee yow ñëk la joxe ak genn wall ga 25 ñu ko xajé ci lay joxé fukk ñaari ak genn wall bu noppé nga né ko ah dañu kat ké mom gisabuñ ko légui fukk ñaari yoy say bo ñu defati ko ñaari xaj nga délo mu ben xaj ban ndax xamul ko ñeng koy gis waaw légui nak joom bel bu dong mo dess joom bel ban mo kër muy aksi ni mu wax rek manam sita war bu rek lay joxe waaw khamis mom ganna bu fay fukk ñaar ak genn wal day avancer juroom benel bu ñewugut sita war bu muy wax waaw xamni sita war bu yoy nak dafa bëggoneen lay bu agge juroom benel mom ko mu jëm mom diké sita war bu rek lay joxe ko defé ñu wër wu ga jaar nak di joxlanté ba kenn ku nek kéro nakala kenn ku nek di joxe témir kessayam ja mo lañ ko andi lu gëna gatt rek waxal ndax la yar jehu du delu bu metti nga xamne yakhsufu dana ko jago aydan batay iza kana dem nek na alhaq aqja ala khairihim war kudu ñom awolan ci ngel ben waxale hite nek na ci joj wax ak sëriñ ñepp ci sëriñ ci wax ñaaral ba mu ko tañ bañ ko andi walé tawila ni ñaari degge bu wax bi nga wax ni ba dalal ko mom yeen ñi nga xamne yeen gaddu hante ci seen biir yeen le bolé ci nga xamne kenn ku nekk du fayé bop la fayal waaw ñu wax ni nak moy bu fekkone tay dañu gaddu ab jaamur waaw mëna légui ci misal man ak faal ak amat no la gaddu ñetti témer rek nonu ci borom bitik bi nga xamne yow ya gaddu bor wi ñun woru no fay ci deug deug dan buñ fayé yow lañ fayal rek waye du ñun no lepp waaw koku daal ñu wax ni fekkone ci misal man la patu ndikayam ba fay loomu ñetti témer ya mëna kon buñ ko seddo témer la wara fay faal wara fay témer am na wara fay témer daam ñu yemalé fi ak fe nga wess nga xamni bu mo xasse joxe témer dañuy japp ni bobu sa bop la ko joxel waaw suma gisé légui faal dama seddonté mom ñaar témer rek ana suma témer bu xasson joxe duma ko limal ndax sa bop la ko joxel waaw suma gisé faal mom dama koy wax ne ko yeey tam joxel témir bi joxe témir mu ne ko témir amad mi nga xamni nekkuy man ko seddo xana kon legi man joxena témir juroom fukk al tam joxe témir juroom fukk ko rehe buñu gisee amad kenn ku nekk mu jox mu juroom fukk lolu moy mo tambe li nga wax legi nga xamni yow li nga xass joxel sa bop mom moko tudale ci bo gisee kessa ka nga gisaat waaw am ñu wax ne li nga joxe sa bop fu te nga wañewale ko legui bo gisee faal da ngay jekki rek ñu japp ni ñett témir la won fayen nga ko legui da ngay joxe témir joom fuk bu joxe témir joom fuk wa nga xamni legui da nga wañewale sa témir bop bi wa li la waxon legui mom moy sa témir bop bi nga wara joxe naka jek do ko wañewale bo gisee faal da ngay tek fele bop témir mom dal ko wax mu fay témir bopam ko dehe témir bi nga xamni amé tako wara gaddu nek fi nak ngeen seddo ko yeen ñaar mo dama ko lebu way wax bi sukkandiko rek moy bu ñëk bi wax bu ñëk moy li nga xamni mom nga joxel sa bop do ko tudale mo sahawir na gaddu bi wacc ci jëm neena manes na baña gaddu alal te gaddu jëm moy ki nga lebal ko waxtu ko yitte wo ma andi la jamuji waxtu ko yitte wo ma andi la ko mu taxaw fi sa kanam woni sawji ñal na jeuker ja raddu ho dello gaddu jamuja min sawjati tukke ci soxnam ñen sa soxna bu deme gaddu kuy lepp te muy gaddu jëm moy da wax ka koy lebal ne ko buñ ci agge ma lay andi jamuji yow mu jeukeram bo dikke bu la nexe gantu du sax xeyna ala jo xamni xeyna mu fay ko ci waye sa soxna jog di wërélu ñu né lu ñu wuti ñu né da am kum gaddu won té war andi jëm ya lolu xeyna muy gacce ci lolu motax bo fekké sa soxna gaddu jëm kenn né dana ko andi bu waré fay bu la néxé dindi ko wala sala bi waxna li an lahu an yaqula khad takhruju lit taftishi alal halal madmuni wala hanil madmun wa ihdarihi wa dhalika harun halayya da nexé ni xeyna mo wara genn dem diko séti té lolou gatchala ci man wo mislu ho damanu talab batay gaddu buñ ci agge dina ko wuti fu nek mu yegal lako lolou moy dama am torob dañ ko wax ci kanam liko do soxna na lay def la ñaye gantuma wa amma dhamanul mali wa khat taqaddama sihhatuhu fi qadri thuluthi maliha ya ndax sa soxna sey na gaddu ci alal nak xamni fay da ci warna lolou xam nga ci ganaw sulus bu tele ko man waye lu wess sulus alalam man ko ci wa bari asetna bi taslimihi ci jebelam mom kam gaddu won la ho ñal ki lew lew ñu yena nak bu fekke jëm ji nga gaddu won waxtu ñu wari andi jëm ji bo andi jëm ji ne ko nuyu ni rek sa jaan waccina waye nak mu ne zada fil mudawwanati bi makanin fihi hakim wa amma makanun la hakim fihi aw mafazatun aw bi makanin yaqdiru al gharim ala al imtina'i koku lam yabra ngi wax mu yahbere moy bo andi jëm ji sa jaan wacc mu ne waye mu dawon da ca yok ne dang ko jebal jëm ji di jebal ko ci place bo xamne aji atay ji jiwel te yon ma ba waye bo ko jebalé jëm ji ci place bo xamne aj ku atay nek fa ba ab Allah bo xamne ba place la bo xamne bu waja bañé ni duma fay dara du jëm ji kon do taxaset lool na melni ko yebu japp ko wa in bi sijdi ak don te ci kasso la neena jëm ji mom bokku jebalé ne ko jëm jangi ni donte da fekk jëm ji ñu tej ko kasso yi mene ben tolo ci waxtu fay da fekk ci nga gaddu won nek ci kasso nga anda waji ko lebal ci kasso ba ne ko mi ngi ni bo ande ak mom ba ci kasso ba nga ne ko mi ngi ni ci kasso bi rek dañ ko fe tey rek su jaan wacc na aw bi taslimihi wala ci jeblem nafsaho bopam in amaraho ndem digal nako bi ci mom in halla ndem ayna moy ndem jotna fay al haqu aqja ñene tam bu fekke ne yow yobbu woko ba ci ko lewal nga ne ko mingi ni waye dang ko wax ne ko wa te nga dem yobbu sa bop daga mom fay jotna te man ma waxal ne bu fay jote dina la yobbu wa te mala ci tay yobbu ba ken la jël ci tay nga dem rek bo demé yow joxe sa bop rek ne ma ngi ni kon su topé sa digal dem yobbu bopam kon bu tay yow sa jaan wacc na defa in sallama nafsahu biduni amrihi fala yabra'u adh-dhaminu bih ana bu fekkone mo jek jek dem jeble bopum rek waye dew ya ko digal su boba du tax sa jaan wacc ibn harafata wax na fi mawaziya iza lam yurid at-talib qabulahu hatta yusallimahu al-hamilu walau qabilahu bari'a kaman dafa daynan an ajnabiyyin lit-talibi an la yaqbalahu illa bi tawkilin gharim walahu qabuluhu fayabra'u xam nga dama wax legui ne su fekke mo jebule bopam tayu ñu ko gaddu won joxe ko ci digal ñu ñu ko gaddu won dula taxaset di ma xarafata nak ne lool nak la koy def moy bu fekke ni mom leble won yofum da wax ne bala ma nangu yow mi ko gaddu won dañu jebuli ci ko way duma nangu jebuli ci bofu de walaw qabilahu bari'a li talibi an la yaqbalahu illa bi tawkil qareem aw ñu ñu mel ne ku doon fayal ab jaamur bor mom mi ñi fay bor bu ko nexé mu ne duma ko nangu lumay waji nga xamne mo lepsé won mo lebal da ko yek ni la fayal ma da ko yek bu ko nexé wax lol waye wala ho qabulu ho fay braw ko nexé tam mu jek jek nangu fay gi ko fayal kenen te ko yewu ko sax ko nexé nangu ko mu harafa da ko yamal rek melne bu fekkon da nga ñewon di fayal ab jaamur bor bu nexé kleb won bor bi mu ne ah faaw ko ko day ko yek ba faaw ko ko day ñew bu ne xetam bu jekki jekki nang ko te lu bo jekki jekki nang ko tam bu baax way am na sañ sañ baña jekki jekki nang ko ñeena mbolam li la wax legi ne la sajan wacc na yow mi gaddu won jëm ji nak ci yépp day fét ku fay wajjot ndax sa yow ëndé jëm ji tafek waxtu fay wajjot du am ñari kon legi do bu waxé ni bo ëndé jëm ji sajan wacc day fék waxtu fay wajjot in hal al haqq إن هل الحق المضمون به إذ لا فائدة في إحضاره قبل حلوله وبغير مجلس الحكم أكتلودل جتايو أرتبا إن لم يشترط لم سرطي فكوان أنا بوك جيبو لي جمو جي فو خم ندو بيري بوف أرتبو كاي بيتم نكو تي دوي لما دانيو سرطون نغم نالا فاو دان مو كوي جيبو لي جي بيري بوف أرتكت بي سوبا بامو فنن فو كو جيبو لي دو دوي وبغير بلده اك تي لودول دك بام سارتون in kana dem nek na bihi ci mom hakimun ajate ene bu la newon bomay jebal jëm ji dekk sangam nga ma koy jebalé yow nga jebalé ko fere benen dekk bokut ak boba ko it neena fank ko jebalé bu fekke amna ajate rek lola doyna sajan waccina walaw adiman ak donte day aji ñak manam sayu la ne bu ko andi sajan waccina rek xamna kon yon donte bang ko andi fa fekke bu ñak mën ta fayit du tax yow ñu la ndega mën ta fay fayal ndax am amna ñu wax lolu ne boko ëndé tam ñak yow da ngay fay té yow jëm do nga gatt